فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسال كسر دوادة برنامج كدوحة ورسيدة دعاد إسلامي على الفرغان قد بدأ إن شاء الله عواتهم غلي دونتان نوحة كميدة. إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وديبولو وريق الدقانك على يابال قبل كقل قدد كقد المركع إذا ماذا الدولادة فدرالك يكسونا عقا وحكا ديان هذا يلا فدا بروها الدولادة فدرالك يعيد مكرا وساك اللي قولها يدقانك مسيقواي قبل كقل قدد بيش أو عسلة سدابي أو عركتا هذا ياشل اللي أو إيادة كرشي وريس أيانو دين هنا سدابي وأكاية مدد كي عدمة الدولة الفدرال كأه أبود بلوضها بين كبري آخر كي ندك ديجانكو أي إسكا عسان مؤسسة الكتائب وصوص عرتي فيلم أي كدي عرسي دقال كي بلكور كدعي دقمة دقال عادي قبل كي الجدد وحكذا برنامج كاتو مغلى دونتان شركة الدولة الفدرال كهوري مقدشو وقبطي أي صدح فديان رج يضمر علوم الله وشاعي وحلو حجي إن العركي هوان أي رج جربها إسكو هيا ومساجد قوة الجراء محي أرنت عصوصلك كويسة برنامج كأيات ومغلى دونتان وديار جروب الرسالة برنامج كروح ورسيد وفافاس فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وسيد هذا بش شوال سنة كون أفر بغل أفرتني أفر إيه هجري جيستك لنا ولا بي لبعتنك بش أفراد لبضا كون سيد حي لبعتنك تاريخ ميلادي إذا ماذا حركة شباب المجاهدين أيها قلبت الدبول وريق الدقانك على يبال قبل كقل قدود كاو هوستك ديق ماذا عالدار إذا ماذا أيها وحي هالك لو ريقان مركي عرارين أما باي عقا وحكا ديان إذا ماذا الدولة فدرالك أدوانان هالك كوسقنا ciidamada dowladda dawladda federaalka ayaa waxay la kulmeen duqeyn iyo dagaal toos ah oo ciidamada looga dilay kuwana looga dhaawacay. Ciidamada ayaa waxay arreen markay ay maqleen dagaal saaka misagaway ka dhacay oo qasaare geystay iyo dagaalkii kale ee ka horeeyay ee budbud ka dhacay ee dawladda federaalka ciidamada badan looga laayay. Waxaan ay ka baqeen in ay iyagu yihiin cid ku xigta ciidamadaas ee la weerari doono. Odayaal af dhabar ah ee dawladda federaalka iyo ciidamo ayaa saaka lagu laayay dagaal ka dhacay deegaanka misagaway ee gobolka Galgaduud. ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa weerar kula jirmaaday firisan ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka misagaway oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Warka soo baxay dhanka xarakada shabaab mujaahidiin ayaa lagu sheegay in dagaalka saaka misagaway ka dhacay lagu dilay 13 ay ku jireen abaabulayaal Mooryanta Macawisleyd ah, kuwa oo kala ahaa Cabdulla Geeljir, Ismaan Macalin Axmed iyo Ibraahim Maxamed Cusmaan. Waxa kale oo warka lagu sheegay in 7 askari oo ka tirsan dawladda federaalka halka lagu dhaawacay kuwa oo qaarkood ay garab yihiin. ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa la sheegay dagaalka ay kula wareegeen 4 gaari oo kala ahaa gaari Cabdi Bilaa ah oo uu saaran yahay qori dhashiika ah, gaari uu ku rakaban yahay qori Bitem ah, iyo gaari qooqan ah iyo gaari kale oo nooc fudud ah. Hadaba odayaasha la dilay oo dawladda federaalka ah laf dhabar u ahaa waxa ay ka dhasheen beesha Weesle oo sidoo kale uu ka dhashay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana odayaashaas Xasan Sheekh Maxamuud u soo xil saaray in ay beesha u soo dumaan dhanka dawladdiisa dimuqraadiga ah ee Mareykanka iyo shisheeyaha kale ku tiirsan. Haddaba beesha Weesle sideeba u aragtaa wixii saakay ka dhacay Masagaway? Arrimaha iyo arrimo kale waxaan ka wareysanay Nabadoon Maxamuud Cali Gacal Xaaji Roog, sidoo kale wuxuu naga waramayaa deegaanka Budbud oo dhowaan uu tagay halkaas oo dadka deegaanku ay isaga aaseen ciidamo konton gaaray oo dowladda federaalka laga dilay, kuwaas oo yimid dadkooda ka carartay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadoon Maxamuud Cali Gacal Xaaji Roog ku soo dhow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Maxaa maanta ka dhacay gobolka Galgaduud? Bismillaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala dhaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamedan cabduh wa rasuulu amaa bacdu. Walaal, horta anigu waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Cali Gacal Xaaji Roog, loo yaqaano Xaaji Tooxiid, kamida odayaasha reer Weesle kamid ah. Walaal, haddaan kuu sheego xaaladaha dhacay, waxaa dhacay gabood falayaal nugu soo duulay oo wato Xasan Sheekh Maxamuud, odayaal u dhashay meesha ee akaabir ee madaxweynaha, waxaana loo soo diray إن أي دين تين نجفس هاديان ضد كنا أورد شيء ضل كنا أورد شيء خرين مسؤولين وهاجري عن الأصدري أيضا ضم عن جلليها أي تاي إن الصمايو كارر اللصودي بي ومد أقيبي ليري كنفس هادي دين توده كواسان الأصدري هدين الأصدرينا إلهي سبحانه وتعالى حس شخكم قوليسا قاب كيه ليدين سمير ربي أو ليدين فسادي ربي مارك وحاوة دينة إسلام كأون هاي سنو إنه نغد دوريان لعقنا لوغو لسو ديبا كارر أي بحيان نكي كار كاس لسيو أو مدقادان آيو كار كاس أو كو أداء آيو دولد حس شيخ ديمقراطية دا إد إلا هاللين ما چرتا محاس اللوغو جوابي وحي الله هاللين ديگان كي إلا هاللين haday deegaanka la hadleen shir inay u qabtaan ay u diyaar garoobeen deegaankina waa aqbali waayay way odayaashan ee dawladda federaalka ay idin soo dirtay oo muqdisho ka yimid ee maanta la diray magacyadooda bal noo sheeg ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa samada cadaab uga keenay maadaama ifsaad ay wadaanay mufsidiin ay dalki fasaadinayaan ay dadki fasaadinayaan oo nalo soo diray ilaahi baa naga kafeeyo naga qabtay waxaan la kala yiraahdaa عبد الله جيل جرا من اللي يراه ذا من إسمان معلن أحمد اللي يراه إسمان حرف الله كم قاعد ديري هاي من عبد وحال اللي يراه ذا إبراهيم محمد إسمان اللي يراه إلهي فضل جيس مجاهدين تا رجال توحيد أيا ساك أرورتي أيوغ أمدي قادة أيوغ قيلن أيوغ أمدي ويهر أيوغ مسجوي فرياقار نصوق اسمي شلي بلدك كسوء إليي أيا إلهي فلقس رجال توحيد كوردعان وحيا لين بيت كود يبغت كود وحو يالا مغالدة مسجوي أيا إلهي امتحان كيسو كوغبصدي إلهي نشرتو ديوانك كافي وحد إلي مجاهدين الرجال توحيد رقي توحيد كأتاقناي أيا إلهي سبحانه وتعالى كقرقي سيدا آركي وكردكتين بقتي قودي ما شاء الله وري مركب قصوة قضية شان أتري إن أي دين تسلام كنا قفة ساديان بالله صحيح ساري ياك رأو لقدري ما شاء الله يرمس قواي إلا موحان لصعنا ساك أرورتي حركة الشباب المجاهدين إن أي وير علوس كل جرمادية رغب دانو عيدا مدى مرتدين تكميدها ماها كوة دا بغتيي هل كاسي وديالين وحاواي سدح إيا طبان بغتيا أو ميت كودو ماها أو يالوه داو عنا طبوا أيوها وحقاك مساقواي إميك حال كيدو واسدي مساقواي حال كيدو واكما غيه ودقيه حالة داوا دقيه دادكي عدركي وادايي كان كردي وادايسي أو في النظر هذي اللوغو يرأي قال لماذا واديسي إلهي باكا قبوجي إذن كي تشوغي مسكواي حقيا قبتين إما كسيات تشوغي هو عراران أيها قعنتو ذا إلهي باكا بحيا قعنت مجاهدين تينا كجرتا هداتين بيشو عيسل سيدابا دو أركيسان فالكان لقود لي وضياشان لشغينا دولاد فدرالكا يولي بعيدا ماذا كتر سنة الله أكبر الله أكبر إلهي باكم هسن بيشو عيسل وحي كسقير لأيهين duulaakii lagu soo qaaday ee qaabta daraay ee kufriga ay diintooda looga leexinayo nimankii waday horjoogta ka ahay ilaahay dhulka inuu la gooyo beesha waa isla waa ku dabaaladahay in ilaahay naga qabtay cudurkoodii iyo waxay wadeen beesha waa isla way ku dabaaladahay ilaahay baan ku mahadinayna waa ku faraxsanahay saxiir kabiir waa ku faraxsanahay deegaanada beesha degto sidee baa looga hadalaya dhacdadan maanta ka dhacday masagaway ما شاء الله أيضا شرع إيده إيدي فرحات لقو إيدي أيا فرحات مصرية إلهي بلشد مال والبطل فنذك بحمايان ويسوب بشارين أيان إلهي نمعدس وأيو عذر كان كراها إلهي كدل غاضي إلهي سبحانه وتعالى أيا كبكسي عذرك أي كبغايان إلهي با كبكسي مرك فرحات يررين بيكو إيدايان كنا بشارين أيان مال والبوالغا صوع أيا صغيري كبير markan ka gudubna arrimaha masagaway dhawaan deegaanka budbud oo degmada Galcad hoostaga ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo konton gaaraya iyo xarakada shabaab mujaahidiin ku leysay dawladda federaalkana waxay awood weysanay ciidamadeeda qaadato oo waxa ugu maqala laba habeenin meedad ku banaanka yileen oo dugaag u cunay adigu budbud ma tagtay hadaa tagtay samaxad ku aragtay walaalo waa tagay waxaan arkay maalintii labaadan tagay meediya la oo daadsan ayaan ugu tagay meesha wax daryeelana aan haysanin waa budbud magaalada budbud weeye xeradii ay joogeen ayaa ilaahay ku baabashay baqtigooda halkii uu waraay si falxuma lahay u yiliileen si aan indhaha loo dhamay karinay u yiliileen walax lagu cibrad qaadan karo ee kuwa beriga wada dulumka ay wada ku cibrad qaadan karaan ayaa meeshaasi il walaalow nimankii soo qatalay ee maha keenayna ay uga carareen garab iyo gacal ku waayey ilaahayna meesha uu ku halaagay ee ayagoo didimbirsan ee siday loo toogtay aad yaabaysid madaxooda uu burinayo qaarka ay baarka uga taallo walaalow wax la sheegi kara ma ahayn foolxumada ma haastiilay ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaana ku mahadsan jabka murtadiinta ku gaaray cadowga soomaaliyeed ee diintooda beddelaya ilaahaygii ka qabtay ayaa mahaddaa iskale baqtigooduna meesha u daadsanay qurunkiisa yaan xoolaha iyo dadku waxyeelayna iska aasaa layidhi shacabka qaabkee loo aasay ciidamada ma si xurmad leh ayaa loo aasay oo miil baa ee loo qoday oo ma la karafanay mise bohol baa inta loo qoday baa lagu dildirsh walaalow sida loo duugay haddee wax la karfaniyo waa dad ilaahay uu maaragtay rumaysan oo muslimiina nimankan kufaarti ku sujuudi laheed ambasay rabta yeeli laheed ma la joogin dad muslimiina dhexdooday ku dhinteen waxaana loo sida dugaagti ka daran baa loo isticmaalay meelaa laysugu geeyay boholaa laysaga xaaqay qoryaa korka laga saaray qof xayaat xanuun barteed ma lahayn lianna waa ciidan shaydaan soo dirsaday shaydaanna sidii la yeeli lahay ummadda waa ummad muslimiina sidii shaydaan la yeeli lahaa unbaa la yeelay waxaad la socotay waayadan weerarada faraha badan ee lagu leynayay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ah ayagoo shisheeye u adeegay maxay tahay fariintaad u direyso dhinaca kalese maxaad ugu baaqaysaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo aada isku beeltihiin ciidamada soomaaliya dowladda federaalka waxaan leahay aakhira xumo iyo adduunye xumaad la kulanteene waxaan leahay ka waantooba soomaaliya dad raganimo lahay ahaa jireen dad hidahooda iyo dhaqankooda ilaaliyay ahaa jireen dad gaalada u sujuuda amba gaalada u dulaysana owrbeddelka gaaladu wado ee diinta looga saaraayo ummadda u dulaysan may ahaa jirin soomaalidu dad xayaato lahay ahaa jireen meel kasta waxaan leeyahay hilowlagaabaa laydinku laayey ruunirgoodaa laydinku laayey waxaa laydinku laayay daaru nicma waa loogay nimankii tuura watay galcad burka ku ag yaala xuunsho fuula baqtigoodu dhoobnay waxaan leeyahay budbud baa ka daran oo haddee ilaahay uu helo baqtigu bawdadka u yaal oo kasii daran budbud ayaa kasii daran meel walba haddaa tagto waad la yaabaysaa beriga masegawa ayaa ku xigtay odayaal diin bedelayaala iyo murtadiintii la jirtayba cagtaa la marshay maalin walba aar baa dushuuga soo degayaa sahlaa idinku socdaa aar baa idinku soo degaya waxaan idin leeahay naftiina uu tura waxaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed ee wiilasha yaryara cabtoyda aad kasoo qiyaamaynaysaan ha gablaminina ummaddii soomaaliyeed waa layseena ha gablamina ayaan leeyahay ciidamaha waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedna yay idin qatalin baalahaasu dadkiinana ka ilaashada dunyadiinana ka ilaashada ayaan leeyahay waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud oon u diraa fariin waxaan leeyahay weliba nacayb iga maahinoo yaan dad weynuhu is oranin ninkaanu dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud nacaybkiisa ka muuqda dhalasho odaga afaraadaan isugu nimaadaa aniga iyo asagu waxaan leeyahay xasan sheekhow maalintaad gulufka bilowday ummaddii soomaaliyeed maalintaa laga bilaabo god baad ku shubaysay waxaad u adeegaysay kufri waxaad u adeegaysa fikirka aad naga dhaadhicinayso waa fikrigii maraykankoo dimuquraadiyada annagu ummadda soomaaliyeed haddaan nahay waan diidnay gaalnimo waa diidnay nugulama beeri karo haddow joogo jabuuti haddow joogo soomaali galbeed haddow joogo ogaadeeniya haddow joogo nfd haddow joogo gobollada dhexe haddow joogo baraandir waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaalnimada aad safrinayso xasan sheekh maxamuudo waa kaa diidnay ha nagu daalin aan leeyahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ka digtoonaada ummad waxaa laydinku yiqiin raganimo leh aa laydinku yiqiin كدكتون هذا محمد زياد براد دل كان حكومة جري ديمقراطية وهينا عصن ماذا أنا ولجي كم نقمن وحان تاجن هون ربنا كتبك الله يسون دي نبي محمد دونينا أيقان كل منينا مجاهدين تا صاحب الجهاد كجوجنا وحان لنا هاي إلهي بامعنا همينا كوضع قالوا سرك كتوكتا وقال مال والبا هذين كويرارا مالين كويرارا نفيا مالنا شعب كصوماليات وحي دياروين إني دي تودا دفاع دان هبلا صوماليات دابك إني كبحيان دياروين محاك شوك بقبينيسا ووويري نمكي بود بود لقول الله يومال والبل لقول الله قال هذا ايدا مجن قالي ووويري نمكي باستار بال قالين Nimaki bastar balgalen bud budo kulayay bas Nimaki bastar balgalen bud budo kulayay bas Asa Sheikh Laaka soo bixiyo wa Aisla ninka meelin ninka meelin hadana waa ku sakaraad oo soo diray lacag bixinayna waa ku leedeenay waaw yiri beesha waa aysle oo beego anigu beesha waa aysle oo beego laguma beerin beenti gal beesha waa aysle oo beego laguma beerin beenti gal beesha waa aysle oo beego laguma beerin beenti gal wabillahi tawfiq waxa hadaba odayaasha saaka lagu dilay deegaanka Masagawa iyo gobol Galgaduud shaqooyinka ay dawladda federaalka u hayeen waa kuwa balaaran duulanka lagu soo qaaday walaalka islaamiga ah ayayna waxay ka mid ahaayeen dadka hormoodka u ah laba kamid odayaashan ayaa horay geel waxay ugu wareejiyeen ciidamada dawladda federaalka waa kuwan codadkooda ee dhageysta ciidamada qalabka sido oo generaalka iyo korneelada iyo ugu horeeya ay gudoomiyahay inta la ayaa maadoodin ka gartan in leenahay unuu kuna socodkan goorka waa ay dugti cidina waxaa jiro baahal dhalo riibi la yiri ariga la isma soo aruur cid jadda jirta adaanu geeli ku tilmaamata laakiin geeli jadda u jira akhyaarta dhaqi jirtay oo si waaga lama arag waxa waaye waxaas hor dhac dhalo waay waanu soo imaayna maantane xuk iyo xool kala reeba ma doono waan ismaayna labadaas neef waxaan rabnaa inaan korneelka iyo khaliif cumar iyo inti la ayaa hoo dhan oo hadhow dambe hebel hebel idimeli korodka kooban tihiin oo generaalku saas waaye waa maadsantihiin inna saraakiisha oo jaalanku weyn yahay oo korneelku ku xigo oo khaliifku ku xigo iyo ciidamada qalabka sidoo dhammaantiin waxaan u soconoon isu daba soconoo waa uu intaas kaliya wax kale beesha kuma jiraan annagu xalay fiidkii ayaan wiilashaan dhalinyarada maran la hadalnaa yacni maartay uu fursadka u yahay siyaasiga dhalinta yar inaa xawil leeyahay Khaalid Ciid uu la yiraahdo anahna iidiisga ilmaha birri yacni maartay idinkaan idinkaan rabna waa naga ballan qaadeen insha allahu tacaala waa sida sheekhu uga hadlaho neef geelo hoo deeqa keenaan dhahnay haddana hadduu idu ku jiro khaliifkii khaliif yiili ma xoola yaryar iyo yiili ma wax weyn u jecel yahay indhiisu buuxo marka waa iska sabra marka jeneraalo premskeen waa intaas kaliya waxaan leenahay hadda maadaama aan dhaqan iyo xalbu joogno wareejiska xoolahaas waxaan ku wareejinaynaa Korneel Maxamed Ibraahin Xayle iyo khaliif Umar Sheekh Umar Macalli Nuur wax la baxsho darajo la baxsho mid Ilaahay baxsho u rays odayaasha midlood agteeda waxaa yaalay aan ma aragtay darajada in Macalli Nuur madaxweynaha iyo ka ugu tagi doona waxaan arabaaban inuu janaan yahay janaa kuwa fara badan ee reeg u taa ku jira sareegaas ku jira waxi badan mid uu naga doono aanu ma helo iyo kay u taala madaxweynaha odayaasha dhaqankay u taala oo midlood marka furugaanya iyo almaagtay ka hadalkaan waa xoolahaas yar yar biriga qadawaa dhaafeen in Ilaahay mid ku gartay cawada ciidanka ku suuga ka dhigtaan marka Korneel Maxamed Ibraahin Xayle ku waado Khaliif Umar Macalin Ruuxu soo dhawaada muusadal ka tayb oo ah garab koobaynada xarakada shabaab mujahideen ayaa waxa ay soo saartay film ay ka diyaarisay dagaalkii bil ka hor ka dhacay degmada Galcad ee lagu laayay ciidamada danab la yiraahdo Mareykanka tababaray iyo kuwa gorgor la yiraahdo ee Turkigu uu tababaray filimkan ayaa waxa uu ku baxayaa saddex luuqadood oo kala ah Soomaali, Ingiriis iyo Sawaaxili Cabdi Fatax Maxamed Qasim ayaa filimka daawaday oo warbixintan inooga haya muqaalkan oo la daawan karayo qadar hal saac iyo 2 daqiiqo ah ayaa waxa lagu soo gudbiyay weerarkii taariikhiga ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab ku qaadeen askarta Mareykanka oo toobaray ee Bancroft ama danab la yiraahdo taariikhdu markii ay ahayd 27kii Jumada Thani 1444 oo ku asteysnayd 20kii bishii January 2023 isdarka ayaa ku soo baxay luqadaha Soomaaliga, Ingiriiska iyo Sawaaxiliga muqaalka waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood marka habka loo diyaariyay loo eego oo muhiim ah qaybaha hore waxaa looga sheekeynayaa dawrka duulaanka Mareykanka iyo taageeradiisa ciidanka danab iyo masiirka ama halka ay ku dambeeyaan hubkii iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii uu siiyay uu ku bixiyay la dagaalanka shariicada Islaamka bilowga filimka ayaa waxaa si hordhac ah loogu xusay in burburkii dalka Soomaaliya ka dhacay kadib ay maanta bulshada ku dhaqan wilayadka Islaamiga ah ku naloonayaan horumar ay ku heleen ku dhaqan shariicada Islaamka si ahatay arintaasi ay u cuntami weysay shisheeyaha Mareykanka ugu horeeyo ee kuna soo duuleen wadanka iyaga oo ka kooban isbahaysi ee 10 dowladood ah waxa marka daaha laga rogay macluumaad la arki karo oo cadeynaya in duulaanka Mareykanka ee wadamada muslimiinta uu yahay mid cadawtooyo oo diin ku saleysan ciidamada ee xukuumadda Washington ayaa wata boorarka calaamada kristanka iyo halku dhigiyo baybalka ka tarjumaya taasoo ay sii dheertahay boqolaalka kun ee muslimiinta ah ee ay ku laayeen wadamada Afghanistan, Iraq, Suuriya, Yemen iyo Soomaaliya iyo dalal kale oo lamid ah waxa la soo bandhigay sida madaxda siyaasiyiinta iyo taliyasha dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ugu hoggaansan yihiin una jecel yihiin Mareykanka waxa dadkaasi hadlay kamid ah siyaasi lagu magacaabo Daahir Mire Jibriil oo ku talinaya in Soomaaliya, Mareykanka iyo Yahuudda wakiilo ay ka noqdaan laguna wareejiyo khayraadka iyo hantida ummadda xilli madaxweynaha dawladda federaalka aad maqleysay in dhawaan uu sheegay in khayraadka badda uu markaas ku wareejiyay shisheeye kala duwan lacago canshuurahana uu ka qaadanayo oo aad u yar sida darteed filimka madaxweynaha dawladda federaalka ayaa dhowr goor ka soo muuqanaya waxana uu si qiiro leh u sheegaya in Mareykanka ay garab ka siiyeen la dagaalanka xarakada mujaahidiinta ashabaab sidoo kalena ay ciidamadiisa tababar siiyeen khibrado iyo waxyaabo badan ay ku soo kordhiyeen hubkana ay siiyeen laakiin natiijooyinka la arki karo ee ka dhashay arintaasi ayaa ah duqeymo iyo gumaad bahalnimo ah oo loo geystay caruur iyo dad maati ah oo Soomaaliyeed kuwa soo qarkooda hadlaya waxa kamida dad beerahooda iska tacbanayay caruur ayaa kamida dad kale laayay oo Qur'aan baranayay ayaa la arkaya inkastoo marka dawladda federaalku ay ku faanto duqeymahaasi Mareykanka uu shacabka u geysto haddana waxa la soo bandhigaya xaqiiq ah in aanan iyagaba lagala tashan weerarada sida uu sheegayo Cabdirasaaq Maxamed oo hadda ah wasiirka badroolka ee dawladda federaalka ah Cabdirasaaq waxa uu xusay in Mareykanku aanu dawladda federaalka ah u soo sheegin meelaha uu duqeynayo warbaahintana ay ka maqlaan uun in duqeyn ay dhacday ee dawrka dawladda federaalkana markaas uu iska yahay waan soo dhaweynayna iyagoo xataa aanan u kala fiirineyn dadka dhibaatada loo geystay ee maatida ah madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegaya marka in kolkii ay iyagu keeni waayeen istaraatiijiyad cad loo keenayo qorshe lagu la dagaalamayo xarakada mujaahidiinta ashabaab sidaasina ay markaasi ku yihiin fuliyeyaal waana midda ka dambeysa in madaxweyne ilaa taliye ay ku hanjabaan iyagoo aanan ka fiirsan hadalladooda iyo dhaqan galkooda inay xarakada mujaahidiinta ashabaab ay ka adkaanayaan oo ay ka tirtirayaan wadanka Mareykanka ayaa hanti badan ku bixiyay ciidamada uu khaaska u tababaro ee danab kuwaas oo sanad walba uu ku qarash gareeyo in ka badan 80 milyan oo dollar waxa la arkayaa in badan oo kamid ah hubkii iyo gaadiidkii uu siiyay isla markaana uu ku qalabeeyay ciidamadaasi iyo sida ay dawladda federaalku mar walba ugu faraxsan tahay ugana mahad celinayso waxana mar walba soo muuqanaya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka oo sheegaya in saraakiisha Mareykanka xataa naftooda ay ku bixiyeen dagaalka Soomaaliya iyaga iyo dawladda federaalkuna ay yihiin dad isku duuban oo iska barbar dagaalamaya macluumaadka filimka ku jira waxa kale oo kamida in Mareykanka oo ciidamadiisa danab siiyo tabarro ku aadan dhanka akhlaaqda iyo fakarka waxana ciidamadaasi Soomaalida ah ay ka soo muuqanaya anshax darro iyo sarreegasho la'aan markii uu isdaarku soo bandhigay intaas oo macluumaad ah iyo in kale oo cilaaqo leh ayaa waxa uu ka jawaabay halka marka ay ku dambeeyaan hubkii gaadiidkii dhaqaalihii hantidii Mareykanku uu soo siiyay kuna bixiyay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta shabaab gaar ahaan ciidamadiisi ugu faraha badnaa ee danab ee qabsaday degmada Galcad ee wilayada Galgaduud bishii Janaayo ee la soo dhaafay kamaradda Alkata ay buuxa ay markaasi si toos ah ku geeneysa dowladka degmada Galcad oo ay difaacyo iyo fariisin ballaran ka sameysteen ciidanka Bancroft waxyaabaha soo jiidashada leh waxa kamid ah ballamo ay dhexdooda galayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta shabaab marka ay duulanka qaadayaan wax yar ka hor istishaadiga daah furaya weerarka ayaa ciidamada u sheegaya inuu albaabka u furi doono iyagana waxay ahdi ku galayaan inay xirada gudaha u gali doonaan sidii ayaana dhacaysa oo maqal iyo muqaal lagu tusaya istishaadiga markii howlgalkaasi uu fuliyo kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ee inqimaasiyiinta ah ayaa gudaha u galaya xirada waxaadna arkaysa ciidanka danab oo sibban loo galayo sida loo tooganayo ayaad indhaha ku arkaysa sida loo eriyanayo iyo firxadkooda in badan oo kamid ah waxa laga tooganaya dhabarka iyaga oo si cararaya qaar ayaa intay daaleen orodkii gabay kadibna inta si fudud looga daba tago la tooganaya midkood wuba socon waayay oo waa uu is soo diibaya isaga waxba aanay gaarin maxabiis ahaan ayaana gacanta loogu dhigay xogta ugu weyn ee filimka ku jirta waxaa kamid ah oo ay Alkataib ku tusaysa wixii ku dhacay taliyihii ciidanka danab Xasan Ture oo isaga oo nool si kibir ah ugu goodinaya mujaahidiinta ayaa waxaa la barbar dhigaya isaga oo la toogtay oo meyd ah oo bacaadka afka geliyay waliba geed nafta kula cararay geed gaaban isla markaasna meesha si darxuma ah u yaalla ayaa la arkayaa Amirka xarakada mujaahidiinta shabaab Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda ayaa Mareykanka iyo xulifadiisa u sheegaya inay dhaaxo u diideen digniinta mujaahidiinta isla markaana dhagaha ka furaysteen dowrkana uu yahay xilligi ay dhadhamin lahaayeen suntii ay qoysteen Alkataib ayaa isdaarka sidoo kale ku soo bandhigtay hub iyo gaadiid aad u fara badan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka furteen askarta danab natiijada rasmiga ah ee filimkan waxay tahay in Mareykanka ay meel cadla ah uga baxday 80 milyan iyo lacagta ka badan ee uu sanad walba hay ku kharash gareeyo ciidanka danab marba hadii hubki iyo gaadiidki uu keenay ay noqdeen wax intooda badan gacanta u galay mujaahidiinta iyo kuwa la gubay waxa hubaal ah hadii filimka qaybihiisa luqadda ingiliishka ay daawadaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta caqliga leh ee Mareykanka ay garwaaqsanayaan in aysan wax faa'iido ah ugu jirin duulanka Soomaaliya ciidamadoodana aanay wax manafacaad ah ka soo hoyin ama guul ah marba hadii hantidii ay ku qarash gareeyeen la qaatay ciidamadii ay tababarayeen la laayay saacado qura qaybaha dambe ee filimka ayaa waxa ka soo muuqanaya afayeenka xarakada mujaahidiinta shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage oo u mahadcelinaya bulshada Galcad kuna bogaadinaya talabadii ay magaalada uga baxeen markii ay soo galeen ciidamada danab oo ay diyaaradaha Mareykanku galbinayeen dhanka kale waxa uu ciidamada dawladda federaalka ah ugu baaqaya inay ka baxaan safka shisheeyaha hadii kalena ay dhadhamin doonaan wixii ay dhadhamiyeen Ture iyo Shataqi oo ahaa taliyaha guutada saddexaad ee dawladda federaalka oo lagu dilay weerar kan la mid ah oo ka dhacay Xawadley filimka ayaa waxa lagu soo gunaanaday muuqaalka nabadoon xajiroog oo kamid ah waxgaradka degmada Galcad nabadoonka oo ay qaraabo dhow yihiin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegaya in ay ku farxeen wixii ku dhacay ciidankii danab ay ku soo duulay degmadooda dhanka kalena ay bulsho ahaan بري كيهين ششيها إيو وحلا سعدا إسكو سوودا دوب موقال كان أو لغو مقعدري ولو كريها الكافرون أيا أهكي وغو هرريي نوعيس لغو صوبن ديغو عيدان كبانكراف أما دنب أو ميدت كودا لغات اللابسان إيو فرحت كودنا راعدور دار لغو دبقل إيو هوب كودا إيا قاديد كودنا لفوران إيو وحقاك هرأي دولة فدرال كاشير أيوغو غابتين مقدوشا إيا وحلا واركي رقي يضمر إسدحفة دي أول اللي هاي وعلم hadaba arinka waxa ku xigay in muqdisho lagu dhaxarkay rag iyo dumar garbaha isku haya oo masjidku wada jira arintaas maxay sal ku heysa mahad ubayd ayaa u kor galay hadalheen badan ayaa ka dhalatay arin munkar ah oo maalintii shalay ka dhacday masjid lagu magacaabo Cali Jimcaale oo ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho sawir iyo muqaalo laga soo qaaday salaadii ciid ee lagu dukaday masjidkaas ayaa muujinaya rag iyo dumar garbaha isku haya oo safaf iskula jira en safafka qaar waxaad ku arkaysaa rag ay dumar ka horeeyaan sidoo kale ay ka dambeeyaan oo waxay indhahaagu qabanayaan safuf rag ah ama safafyal rag ah oo hore ay dumar farabadan ka jiraan gadaalna ay dumar farabadan ka jiraan waxyaaba masjidka lagu arkay intii salaadii ciid lagu guda jiray waxa kamid ah muqaalo laga soo dubay masjidkan ay muujinayaan in la arkay rag iyo dumar salaad kooda jira oo ay safafkoodu isla siman yihiin isla markaana garbaha isku haya ayadoo aan ognahay in sharaacada islaamku ay kala xadiisay rag iyo dumarka isla markaana ay ragga hormarisay caruurtii ku xigan dumarkuna ay u dambeeyaan dumarkii la rabay in ay dambeeyaan ayaana masjidka barxadiisa hore la arkaya ayaga oo ragga garabka ku hayo sawiradan ayaa markii ku baheen baraha bulshada waxaa si aad ah uga falceliyay ummada Soomaaliyeed iyagoo ku tilmaamay arin foolxun oo ka dhacday masjidkaas isla markaana ay ka dambeeyeen dad Soomaaliyeed oo xumaan doon ah dadku aadaha ugu badan waxay u jeedinayeen maamulka masjidka iyo dadkii xumaanta weyn ku kacay sidoo kale sawirada laga soo qaaday masjidkan waxay muujinayaan markii xitaa salaada laga baxay kadib rag iyo dumar isku soo dhawaanayo wada sheekaysanayo sawiro iskaga qaadayo masjidka dhexdiisa waana goobtii haddii loogu talagalay in lagu cibaadeesto ayay sawir iyo waxyaabo aan loo baahnayn ku sameeyeen iyagoo markii dambana aad isku dhexgalay oo garbaha isku xuqay oo aad moodo inay ismucaanaqeynayaan ama ay hab isa siinayaan run ahaantii dad badan ayaa arintan aad u inkiray oo ka soo horjeestay kuna tilmaamay arin xumaan weyn ah oo loo bareeray waxyaabaha la arkay waxaa ka mid ah markii masjidka la galay ka hor inta aan salaada la gelin ka hor xataa in la arkay rag iyo dumar iskarbinayo oo albaabkii masjidka isku ciriirinaya maamulka masjidka oo arintan markii ay faaftay kadib ka hadlay ayaa ka cudur daartay xumaanta ka dhacday masjidka ee ay sameeyeen dadka qaar ee salaada ciid ku soo dukaday jazaakumullahu khayran qof walba oo dareemay hanuunka munkarka iyo muqaalada waan la dareenay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaana mahad iskale mahadale in dadkii muslimiinta mashaa'irtooda iyo quluubtooda ay nooshahay oo wixii la arko sida si wada jira looga hortagayo jazaakumullahu khayran maamulka masjidkana aad iyo aad buu raali gelin uga bixinaya wixii shala dhacay waxa awoodeena ka baxsan ayayna ahaayeen insha Allahu ta'aala wax badan waa laga baran doonaa si kastaba ahaatee dadka Soomaaliyeed oo arintan si weyn ilaa iyo hadda u hadalhaya ayaa sheegay inay tahay arin ku talagal ah maadaama ay caamada muslimiinta intooda badan waa og yihiin la dhigi karo in raggu ay horeeyaan dumarkuna ay dambeeyaan waxayna tilmaamayaan dadka qaar oo arintan ka faalooday in ay tahay arin loogu talagalay oo shayuhu ka dambeeyaan isla markaana lagu doonayo in ragga iyo dumarka la iskula simo dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha kale ee gaalnimada ah ee ay wataan lagu doonayo in lagu hirgeliyo inta ay yareysay ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysada oo caawqadba kala duwan idan kuma qashan intaanu barnaamijka kala dib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عظيم هو السامي بدين عظيم